சத்நாம் ஸ்ரீ வாஹிகுரு சாஹிப் ஜி திலங்க ਛੁੱਟੇ ਪਰਵਾਰ ਸਿਓ सब जगत छड़ाया, गुर प्यारे हर सेविया, गुर धन गुर धनो, गुर हर मार्ग दसिया, गुर पुन वड पुनो, जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन प्राणी, जन नानक तिन को वारिया, सदा सदा कुर्बानी। गुरमुख सखी सहेलिया, से आप हर भाइया, हर दरगह पैनाइया, हर आप गल लाइया, जो गुरमुख नाम त्याए दे तिन दर्शन दीजै, हम तिनके चरण पुखाल दे, धूड़ घोल घोल पीजै, पान सुपारी खातिया, मुख बीड़िया लाइया, हर हर कदे न चेतियो, जम पकड़ चलाइया, जिन हर नामा हर चेतिया, हृदय उर तारे, तिन जम नेड़ न आवई, गुर सिख गुर प्यारे, हर का नाम निदान है, कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सतगुर भेटिया, रंग रलिया माणे, सतगुर दाता आखिया, तुस करे पसाओ, हौ गुर विट्टों सदवारिया, जिन दितड़ा नाओ, सो धन गुरु साबास है, हर देश नेहा, हौ वेख वेख गुरु विगसिया, गुर सत गुर देहा, गुर रसना अमृत बोल दी, हर नाम सुहावी, जिन सुन सिखा गुर मन्या, तिना भुख सब जावी, हर का मार्ग आखिया, कहो किस विद जाइए, हर हर तेरा नाम है, हर खर्च ले जाइए, जिन गुरमुख हरिया राधिया, शेषा वड दाने, हौ सतगुर कौ सदवारिया, गुर बचन समाने, तू ठाकुर तू साहिबो, तू है मेरा मीरा, तुद भावे तेरी बंदगी, तू गुणी गहीरा। ਇਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰ ਨੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਆ।